สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปจากสายของป้าแมวครับวันนี้ป้าแมวมาพร้อมกับเรื่องราวของพ่อเฒ่าท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าโชคชะตาได้นำพาเข้าไปสู่โลกของความลี้ลับที่จุดเริ่มต้นนะครับมาจากการเพียงแค่อยากรู้อยากลองเท่านั้นเองครับใช้ชื่อเรื่องว่ามนต์ดำมนต์ขาวเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่เป็นสายที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของป้าแมวครับสวัสดีครับป้าแมว สวัสดีจ้าพี่แจ๊ค สาวน้อยแห่งล้านนาเนี่ยป้าแมวสบายดีนะ อ๋อตั้งแต่เจอพี่แจ็คปีที่แล้วอะเนาะ ครับผม ปีนี้ก็สบายดี เหมือนนานอะ พูดเหมือนนานแบบปีที่แล้ว นะเราเพิ่งเจอกันช่วงปีใหม ่ใช่ ปีใหม่ที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ปีที่แล้วนะป้าแมวปีนี้นะ ปีนี ้ใช่ ปีที่แล้ว แหมนี่ต้องออกตัวก่อนนะว่าปีนี้ป้าก็ขออนุญาตพี่แจ็คอะเนาะ ครับ ก็ขอเรียกพี่แจ็คเหมือนเดิมเพราะเมื่อกี้นะป้าซ้อมหน้ากระจกนะสวัสดีคุณวัชราพลสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีมันไม่ได้ ไม่ได้ใช่ไหมฮะ มันไม่ได้ เอ าพ ี่ แจ็ค เอาเรียกพี่แจ็คเอาแล้วแต่ป้าแมวป้าแมวอยากจะเรียกผมยังไงก็แล้วแต่ป้าแมวเลย โอเค มาป้าแมวมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับจากเรื่องของพ่อเฒ่าท่านหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของความอยากรู้อยากลองเป็นที่มาของเรื่องนี ้ใช่แล้วง ั้ นป้าเล่าต่อไม่รอแล้วนะ ได้เลยครับป้าแมว คร ับ พูดถึงคุณสายมนต์ดำเนา ะ ป้าก็จะบอกว่ามันจะมีอยู่4สาย ครับ คือ1เนี่ยเป็นสายเสียของเข้าท้อง ครับ 2ก็จะเป็นสายควบคุมก็คือพวกทำเสน่ห์ฝังลูกฝังรอยอะไรประมาณนี้แล้วก็สายป้องกัน คร ับ แล้วก็สายโจมตีโดยทั่วไปเท่าที่ป้าฟังปู่ตาตาเล่าเนี่ยก็คือสายป้องกันกับสายโจมตีเนี่ยเขาจะออกเป็นแนวมูลขาว คร ับ คือถ้าไม่จำเป็นใครไม่มาทำอะไรเขาเนี่ยคนรุ่นเก่าที่เขามีวิชาคมเนี่ยเขาจะไม่รังแกใครก่อน คร ับเรื่องมันเริ่มจากพ่อเฒ่าคนหนึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกพ่อเฒ่าลุ่มน้ำแม่แก่นเนาะสมัยก่อนเนี่ยอำเภอเนี่ยเขามีคนที่มีวิชาคมเยอะค่ะพ่อเฒ่าชื่อพ่อเฒ่าอินทรสมัยก่อนที่พ่อเฒ่าอินทรยังเป็นหนุ่มเด็กๆเนี่ยแกก็ซนๆดื้อๆไปตามภาษาเด็กผู้ชายทีนี้แกมีของดีอย่างก็คือแกมีคุณปู่ซึ่งท่านเก่งเรื่องคาถาคมเนี่ยแต่เนื่องจากตระกูลท่านเนี่ยมีแต่อินทรเนี่ยที่เป็นเด็กผู้ชายพอจะได ้ ท่านก็อยากจะสอนหลานคนนี้ให้มีวิชาเหมือนท่านซึ่งตอนนั้นมันเป็นเด็กนะวัยรุ่นเด็กหนุ่มๆมันก็ไม่ได้สนใจปู่ก็พยายามสอนแต่เป็นเรื่องในทางดีหมดนะในทางมนต์ขาวหมดไปทางอะไรที่จะเป็นไปทางดำทางเทาเนี่ยปู่ก็จะไม่สอนให้จนกระทั่งถึงอายุใกล้จะบวชคนเราอะเนาะมันดวงเรามันจะมาทางนี้แล้วอะมันอะไรไม่รู้มาโดนใจให้อินทรเนี่ยไปขอกับปู่ว่าอยากจะบวชปู่ปู่ก็ดีใจแบบไม่เคยว่าจะได้ยินหลานซึ่งมันเกเรเกตุ้งเล่นไปตามภาษาวัยเนี่ยอยากจะบวชท่านก็เลยอยากจะให้บวชให้แต่ช่วงที่ยังเตรียมตัวบวชยังไม่ได้บวชท่านก็พยายามใส่หัวตลอดเวลาว่าลูกผู้ชายยุคนี้ยุคเมื่อ50-60ปีก่อนเนี่ยเนา ะ ต้องมีวิชาเนี่ยมีวิชาคมติดตัว เอาไว้ป้องกันตัวใช่ครับ ไปไหนจะได้ไม่ลำบากท่านก็พยายามสอนใส่หัวทุกวัน ครับ แล้วก็ท่านก็จะเขียนใส่กระดาษให้มนต์แต่ละบทให้ไปเนี่ยจะมีอยู่บทนึงที่ท่านให้ไปแล้วท่านบอกว่าให้เก็บรักษาไว้ดี ๆ คือมนต์บทเนี้ยถ้าว่างอยู่วัดค่ะจำวัดอะไรเนี่ยให้พยายามลองท่องดู คร ับ ทางอินทรเขาทางเนนก็รับปากปู่ว่าโอเคเดี๋ยวก็ แต่ท่านก็ไม่ได้พูดโอเคนะท่านพูดประมาณนั้นถ้าว่างก็จะท่องจะตามที่ปู่บอกจนกระทั่งไปบวชเรียนอะไรมันจิตมันพลิกกลับก็คือกลายเป็นท่านชอบท่านชอบมาทางนี้ท่านก็ศึกษาเรื่องพระธรรมอะไรไปจนกระทั่ง อายุถึงขึ้นก็บวชเป็นก็เป็นพระนอกจากเรียนก็ขึ้นมาเป็นพระก็อัพจุดอัพเกรดมาเป็นพระแล้วมีอยู่วันนึงคนเราเนาะโชคชะตามันจะพลิกมาเป็นแบบนี ้ ท่านทำอะไรเสร็จเรื่องธุระของสงฆ์เนี่ยท่านเข้านอนท่านก็นึกถึงกระดาษที่ปู่ให้ไว้เนี่ยปู่ก็แก่มากแล้วนะท่านก็หยิบออกมาแล้วก็มาท่องจะท่องไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมา20รอบอะไรจนกระทั่งม่อยหลับไปพอม่อยหลับไปช่วงกำลังหลับแบบตื่นเนี่ยท่านเห็นท่านได้ยินเสียงอื้ออีเป็นเสียงเหมือนลมดังอื้ออีพัดมาในขณะที่หลับตื่นเนี่ยท่านนึกในใจว่าเฮ้ยมันจริงหรือมันฝันแต่กระดิกนิ้วได้กระดิกนิ้วมือนิ้วเท้าได้แต่ท่านลุกไม่ขึ้นพองกหัวขึ้นมาได้นิดนึงแต่ก็ลุกไม่ได ้ ก็เห็นเป็นลักษณะนักรบโบราณตัวใหญ่เลยนะถือดาบมาสองข้างแล้วก็เดินแล้วก็ยืนมายืนตรงบันไดกุฏิท่าน อ ะแล้วก็บอกว่าแล้วก็ท่องอะไรสักอย่างเหมือนกันเป็นเหมือนมนต์เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ขึ้นกุฏิท่านมาเสร็จแล้วก็ใช้ดาบเนี่ยขึ้นมายืนค้ำเลยนะแล้วก็ใช้ดาบทิ้งจากที่ป้าฟังเล่าเนี่ยวิญญาณที่ขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณที่สูงในระดับหนึ่งนะพี่แจ ็ คไม่งั้นเขาจะมาแตะต้องอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านก็เป็นพระเนา ะ แต่น่าจะเป็นอีกระดับหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ยกดาบชี้ประมาณว่าท่องมนต์บทนี้ อ ่ะอยากจะลองดีกับเขาอ่ะใช่ไหมพระท่านก็ด้วยความที่เป็นพระท่านก็ไม่ได้อยากมีเรื่องอะไรกับใครเนาะ ค ือในนิมิตหรือในฝันตื่นหลับตื่นของท่านเนี่ยท่านก็บอกไปว่าถ้าไม่ได้คิดจะมีเรื่องอะไรแต่ร่างนั้นก็หัวเราบอกว่าในเมื่ออยากจะลองก็จับไปก็ยกดาบเหมือนยกดาบจะฟันท่านอ่ะท่านก็หลุดคาถาของปู่ออกมาเหมือนโดยอัตโนมัติที่แจ็คคือคนตกในตัวเนาะ ค ือท่องคาถานั้นซ้ำๆๆจนกระทั่งเหมือนเนื้อฟันและฟันไม่ลงอ่ะพี่แจ็ ค คือเหมือนกับจะกดดาบไม่ลงท่านก็ถือโอกาสนั้นน่ะเหมือนตะลุกขึ้นได้ท่านก็กระโจนลงกระไดแล้วก็วิ่งไปทางกุฏิเจ้าอาวาสไปถึงก็มาสะดุ้งตื่นตอนเจ้าอาวาสกับเนรเรียกท่านคือมายืนทำไมตรงนี้ดึกดื่นดื่นท่านก็สะดุ้งตื่นคือท่านมายืนหน้ากุฏิเจ้าอาวาสโดยที่ไม่รู้ตัวท่านก็งงว่าตกลงท่านฝันหรือท่านละเมอหรืออะไรหรือจริงแต่จากกุฏิที่ท่านอยู่มากุฏิเจ้าว่าเนี่ยก็ไกลพอสมควรท่านก็เดินงงๆจนท่านเจ้าว่าถามว่าท่านกลับกุฏิไห ม หรือแต่ดูท่าทางไม่ดีเลยอ่ะหรือจะขึ้นมาพักที่กุฏิอาตมาก่อนท่านบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับไปจำวัดที่กุฏิผมละกันท ่ านก็เดินกลับใจนี้ก็นึกกลัวนะว่าไอ้ที่เห็นตะกี้อ่ะที่หรือแบบสองข้างเนี่ยยังอยู่หรือเปล่า คร ับแต่ก็คืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องมันก็ผ่านไปจนท่านก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้ที่ปู่ให้มาเนี่ยมันไม่ธรรมดา คือคาถานี้เนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษละ ใช่จนกระทั่งท่านเริ่มสนใจกระทางเนี่ยท่านก็ลาสิขาบทออกมาเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาก็กลับไปดูแลปู่ก็ซึ่งท่านก็แก่มากแล้วทีนี้ด้วยความที่ปู่เป็นห่วงเนาะปู่ก็แก่มากแล้วจะทิ้งไปวันไหนก็ไม่รู้เนี่ยปู่ก็เรียกมาหาแล้วก็ให้ทุกวิชาที่ท่านมีอยู่จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งปู่บอกว่าในขณะที่ปู่ยังทำได ้ ตายังดีมือยังดีปู่ก็เรียกอินทรเนี่ยมานั่งแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะสักลงอาคมให้นะจุดยันไปข้างหน้าเนี่ยให้รักษาศีลไม่ต้อง ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรืออะไรเลยให้นั่งศีลสมาธิท่องสวดมนต์อย่างเดียว คร บ7วันที่อินทรเขาทำได้ปู่ก็สักให ้ คือสักให้2อย่างสักใกล้ยอดก ับ สักอิติปิโส8ทิศ ค ืออิติปิโส8ทิศเนี่ยมันเป็นของล้านนาอยู่แล้วพี่แจ๊ ค ใช่อย่างท่านก็ลง9ยอดให้ก็จำได้ก็คือยอดที่3เนี่ยเขาเรียกจิตตกดีเพชรที่มะอะอุที่เราเพิ่งฟังไปมี3คำคือมะอะอุกับพระเจ้า5พระองค ์ คือนโมพุทธายะท่านสักเก้ายอดให้ตรงท้ายถอยแล้วก็สักอิติปิโส8ทิศไว้ตรงหัวไหล ่ ท่านได้แค่2มนต์เนี้ยก็คงอยู่ละเพราะว่ามันกันได้หมดพี่แจ ๊ คกันได้ทั้งพยันตรายของแหลมของค ม สัตว์ร้ายคุณใสมนต์ดำทุกอย่างจะไม่สามารถที่จะมาทำอะไรหลานท่านได้นะท่านก็ให้ทุกอย่างแล้วก็มีอยู่คืนนึงด้วยความที่เป็นหนุ่มเนาะเพื่อนฝูงมามีงานวัดก็มาเรียกอินทรไปเที่ยวงานวัดกันอินทรก็ไปเที่ยวงานวัดกับเพื่อนพอไปถึงก็เข้าสู่สูตรเดิมสมัยก่อนก็คือเพื่อนก็ไปเหล่หญิงก็ทะเลาะก็ตีกันพอตีกันเนี่ยอินทรเขาก็ถือว่าเขาเป็นลูกผู้ชายคนนึงเนาะเพื่อนเที่ยงพามเขาก็เข้าไปช่วยพอเข้าไปช่วยเนี่ยเขาก็เหลือบไปเห็นคู่อริที่กำลังตีกันนะพี่แจ๊คขึ้นลำปืนถ้าไม่แน่ใจปืนสมัยก่อนที่ยิงออกมาเป็นเจ็ดแปดนัดหรือเปล่าที่เป็นลูกกลมๆต้องแน่ใจนะคือหันปืนมาซึ่งอินทรกำลังช่วยเพื่อนอยู่เนี่ยพอหันปืนมาทางเขาเนี่ยเขานึกถึงมนที่ปู่สอนนะเขาก็ท่องแล้วก็ลูบใส่หัวถึงปืนที่จะยิงเขาหงายไปแบบด้วยแรงหักของปืนนะจ๊ะแต่ไม่เข้าจากนั้นมาเนี่ยอินทรก็เขาเรียกอะไรอะศึกษาแบบจริงจังเลยค ือ เขารู้แล้วว่าไอ้เวทมนต์คาถาที่เขาต่อกันมารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยมันเป็นของดีจริงๆ คร ับ ค่ะแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยพ่อเฒ่าอินทรเนี่ยก็เป็นคนนึงที่มีเวทมนต์คาถาแก่กล้ามากเลย คร ับ แต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนไม่โอ๋เนาะท่านก็จะไม่ไปแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หรือโชว ์ รอยสักของท่านจะเป็นดอนวัดเดนีวัดดอนอะไรก็ช่างนะท่านก็ไม่ได้โชว์ไม่ได้เลยท่านก็อยู่ไปตามภาษาของท่าน คือคนมีของดีเนี่ยส่วนมากจะไม่โชว์นะฮะ ไม่โชว์ค่ะไม่โชว์ก็คนจะรู้จักพ่อเฒ่าอินทรเนี่ยในเรื่องของการรักษาเป็นไข้เป็นแผลอักเสบอะไรเนี่ยท่านจะไปศึกษาเรื่องสมุนไพรควบคู่กับเวทมนต์ที่ท่านมีอยู ่ อย่างมีคนเป็นแผลด้วยเหตุที่ไปลบลุงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ็บตัวมาเนี่ยท่านจะใช้ทั้งสมุนไพรที่ท่านทำอยู่เนี่ยกับเวทมนต์ควบคู่กันไป คนหายไข้หายเจ็บหายป่วยเนี่ยก็จะลือว่ายาของท่านเนี่ยดีท่านก็ไม่ได้พูดเลยว่าท่านรักษาไปด้วยอะไรจนกระทั่งลูกหลานท่านมีครอบครัวท่านก็จะเข้าป่าบ่อยๆป ่ าทั้งแม่แจ่มสมัยนู้นเนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์มากนะท่านก็จะไปทีหลายๆวันไปก็ไปหายาไปหาสมุนไพรอะไรก็ทิ้งบ้านไว้ก็ตัดมาที่ครอบครัวของท่านที่ว่าลูกหลานที่มีอยู่เนี่ยท่านก็ตัวท่านไม่มีครอบครัวนะพี่แจ๊คท่านอยู่คนเดียวแต่ลูกหลานสายกันที่อยู่ที่บ้านเนี่ยตอนนั้นตัวท่านไม่อยู่พี่แจ๊คเคยได้ยินไหมที่เขารับแลกไข่ รับอะไร ที่กรุงเทพมีไหม รับอะไรนะครับป้าแมว เขาจะมารับแลกอะไรก็ได้เป็นเศษเงินเศษตุ่มหูเศษจะจริงจะจริงอะไรแล้วก็เขาก็จะเอาไข่มาแลก อ๋อเคยฮะเคย คือป้าไม่รู้ว่าที่กรุงเทพมีไหม มีครับสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีละ อ๋อ ครับ นั่นแหละ ก ็จะมีสองคนแม่ลูก ครับ ก็มารับแลกไข่มารับแลกของเลยค่ะก็ที่อยู่ของพลุงพลังมาก็มีไข่มีอะไรต่างๆที่จะมาแลกชาวบ้าน ครับ คนเป็นแม่เนี่ยอายุประมาณสักก็บอกไม่ถูกเลยเพราะว่าแก่มากแล้วแต่ถ้าทางเดินกระฉับกระเฉงมากเลยคือเหมือนคนแก่เลยส่วนลูกสาวที่หิ้วของตามเนี่ยหน้าตาก็ไม่ได้สวยงามเลยนะพี่แจ็คก็คือขี้เหร่หน่อยจ ิ ตจะไม่เต็มบาทเต็มเต็งสักเท่าไหร ่ ม ี นิดก็มาแถวบ้านจนกระทั่งมาที่บ้านของพ่อเฒ่าอินทรเน ี ่ยแล้วหลานสาวท่านเนี่ยตอนนั้น มีลูกเล็กๆประมาณสัก5ขวบ ครับ เด็กผู้หญิงก็มาเอามาถามแม่แม่ของคนผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไปหาของมาให้แลก คร ับ ก็ไปคุยถูกคอกันคุยถูกคอกันด้วยความที่พี่ยุพินที่เป็นแม่ของเด็กที่5ขวบเนี่ยเขาเห็นเขาก็สงสารเนาะก็คุยถูกคอกันก็ชวนกินข้าวอะไรด้วยความที่มีใจด้วยความที่ใจดีอ่ะก็บอกว่าเออไอ้ใต้เขาเรียกบ้านป้าเขาเรียกหลองข้าวเนาะยุ้งข้าวสมัยเก่าเน ี่ ยเขาไม่ได้ใช้งานแล้วใต้ถุนมันเป็นยุ้งข้าวสูงเนาะใต้ถุนก็ยังพอเป็นห้องมีให้นอนได ้ ก็บอกว่ามาไกลมาจากจังหวัดไหนเขาก็บอกชื่อจังหวัดจริงๆแล้วถ้าพ่อเฒ่าอยู่เนี่ย คนเนี้ยจะไม่ได้เข้าบ้านเลยเขาก็บอกชื่อจังหวัดของเขาที่ถ้าพูดถึงจังหวัดเนี่ยจะรู้กันหมดเลยว่าของแรงของดีของแก้ยากมนต์ดำเยอะพอบอกชื่อจังหวัดก็แล้วทางยุพินเขาก็สงสารเนาะบอกก็พักอยู่นี่ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรป้าก็เหนื่อยอะไรก็เราผู้หญิงดีกันเนาะดูทางเด็กลูกสาวเขาก็ไม่ค่อยเต็มบาทเท่าไหร ่ ก็นั่งยิ้มอะไรของมันไปเลือกไปตามภาษาเนี่ยก็มาพักอยู่ที่บ้านนั้นมาพักอยู่ได้สักประมาณไม่กี่วันนะพี่แจ็คไม่กี่วันพ่อเฒ่าก็กลับมาจากที่ไปหาของป่าพอท่านเข้าบ้านมาปุ๊บท่านรู้แล้วว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลที่บ้านท่านเนี่ยท่านก็รู้สึกไม่ดีท่านก็วางย่ามอะไรก็ไปที่บ้านหลานสาวซึ่งท่านดูแล้วไม่มีความสุขอ่ะท่านก็เดินขึ้นไปพี่แจ็คท่านขึ้นไปจังหวะเห็นผู้หญิงแก่คนที่ป้าว่าเนี่ยกำลังทำอะไรในมุ้งที่มีเด็ก5ขวบเนี่ยผู้หญิงนอนอยู ่ ยายเขาก็นอนอยู่นะแม่ก็นอนอีกมุ้งหนึ่งเด็กนอนกับยายแต่ไม่มีใครตื่นเลยพอท่านรู้ปุ๊บท่านเห็นปุ๊บเนี่ยท่านก็ดึงไอ้ตัวท่านไม่แน่ใจว่าเป็นมีดหมอหรือเปล่าเนี่ยที่ท่านเด็กอยู่เนี่ยท่านก็ดึงมุ้งขึ้นมาแต่ภาพที่ท่านเห็นก็คือยายของเด็กนอนตะแคงหลับไม่รู้เรื่องเลยแล้วไอ้ผู้หญิงแก่คนเนี้ยกำลังขึ้นคล่อมเด็กผู้หญิงอ่ะและกำลังบีบปากเด็กให้อ้าเพื่อที่จะคายอะไรบางอย่างในปากลงเข้าไปสู่ปากของเด็กผู้หญิงคนนั้น ค ือน้ำลายย้อยยืดเลยนะพี่แจ็คคือย้อยยืดเลยนะกำลังทำท่าจะคลายอะไรบางอย่างของเขาพอเห็นพ่อเฒ่าขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่ว่าปีศาจกับทางพุทธคุณเนี่ยไม่ถูกกันอยู่แล้วเนาะมันก็รู้ว่ามีอันตรายมาข้างหลังพอมันเหลียวกลับมาปุ๊บพ่อเฒ่าก็ฟาดลงไปเลยพอฟาดปุ๊บมันก็โดดหนีแล้วก็โดดลงกันบันได4-5ขั้นนี่คือไม่ลงเลยคือโดดลงไปหายไปเลยท่านก็เป่ามูลอะไรบางอย่างเนี่ยเด็กก็ร้องจ้าขึ้นมายายก็ตื่นแม่ก็ตื่นหมดเลยยายก็ตื่นมาด้วยความที่ไม่รู้อะไรสักอย่างท่านบอกไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้น ค ือไปหาน้ำใส่ขันมาพ่อเฒ่าก็จับปากเด็กเนี่ยคือเหมือนกับจับปากเด็กเนี่ยแล้วก็เอามือหนึ่งท่านปิดปากเด็กไว้นะ อ ีกมือหนึ่งท่านก็ดึงผ้าขม้าตัวเองยายก็เอาน้ำใส่ขันมาวางข้างๆพ่อเฒ่าก็บอกแม่เด็กเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วก็รัดตัวเด็กไว ้ ท่านท่องมนต์อะไรสักอย่างเนี่ยลงไปในขันนะพี่แจ๊ ค แล้วท่านก็ใช้ผ้ากันม้าท่านเนี่ยจุ่มไปในน้ำแล้วก็เช็ดตรงปากเด็กเช็ดตรงปากเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ยกขันขึ้นมาว่าคือท่องมนต์อะไรเป่าในขันเลยนะคะพี่แจ๊คแล้วก็อมเข้าไปในปากแล้วก็เป่าใส่หน้าเด็กคือแล้วก็เด็กก็ดิ้นแล้วพี่แจ๊คดิ้นแบบ จ ะพูดกันเนี่ยสักพักนึงเด็กก็อ้วกคืออ้วกออกมาอ้วกออกมาพ่อเฒ่าก็บอกว่ารัดไว้ให้อ้วกจนหมดเด็กอ้วกจนไม่เหลืออะไรพี่แจ๊ ค แล้วก็ล้มแล้วก็ล้มลงนอนแล้วก็หลับไปเลยท่านก็ลงเรือนไปแล้วก็ถามยุพินไอ้คนแก่ตะเกียมันเป็นใครก็ช่างเดี๋ยวค่อยพูดกันรับมันมาอยู่ในบ้านหรือเปล่าบอกว่าใช่มันอยู่ไหนบอกว่าอยู่ใต้ยิงข้าวท่านก็ลงไปเลยแต่ไม่อยู่แล้วพี่แจ๊ ค ไปแล้วไปแล้วท่านก็ไปดูข้าวดูของที่ทิ้งไว้เนี่ยไม่มีเลยพี่แจ๊ ค เก็บไปหมดทุกอย่างที่เป็นไอ้ตะก้งตะก้าอะไรพวกนั้นคือไปหมดละท่านก็ทำพิธีท่านก็ เขาเรียกว่าสมาธิดูในห้องเนาะท่านก็เป่าคาถามนต์ไล่หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยนะ คร ับแล้วท่านก็บอกว่าสังหรณ์ท่านยังมีอยู่ว่าเรื่องนี้มันจะยังไม่จบก็แต่ท่านไม่รู้ว่าอะไร เ ดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกแต่ว่ากับหลานผู้หญิงเนี่ยท่านไม่ห่วงแล้วเขาอ้วกออกมาจนไม่เหลืออะไรละ ค ือน้ำลายมันย้อยลงไปในปากเด็กน่ะมันคือถอนออกมาหมดแล้วไม่เหลือละแล้วก็ท่านก็รอให้รอดูภายใน7วันเนี้ยมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างน ึ งแล้วท่านก็สั่งคนในบ้านไว้ว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้ข้ามไปหาท่านที่กระท่อมข้างหลังแล้วกันท่านก็กลับกระท่อมไปไม่ถึง3วันพี่แจ๊คลูกพิงก็ร้องไห้มาบอกว่าผัวเขาอ่ะหอบผ้าไปไหนไม่รู้หายไปเลยเสื้อผ้าเงินทองอะไรที่เก็บไว้ที่บ้านนะไปหมดเลยไปไหนไม่รู้ท่านก็บอกว่านี่เห็นไหมคือเหมือนที่ท่านคิดไม่มีผิดเลยผัวของพี่ยุพินเนี่ยจะต้องโดนของแน่นอน คร ับ ท่านก็เตรียมของที่ปู่ท่านให้ไว้เนาะท่านก็บอกว่าจะต้องโดนลักษณะเหมือนโดนทำเสน่ห์พี่แจ๊คคือทำเสน่ห์ฝังรูปฝังรอยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถึงท่านตะเลิดเปิดเปิงไม่อยู่บ้านทิ้งเมียเลยนะท่านบอกว่าไอ้การที่จะไปหาไอ้การทำเสน่ห์ฝังรูปฝังรอยเนี่ยเขาจะใช้ขี้ผึ้งปั้นเป็นตัวผู้หญิงผู้ชายเป่ามนแล้วก็เสียบติดกันนะพี่แจ๊ ค แล้วก็เอาสายสินที่เขามัดผีใจหงมัดซ้ำอีกทีนึงถ้าจะแก้ตัวนี้ให้ได้ต้องไปหาไอ้ขี้ผึ้งคู่เนี้ยว่ามันเอาไปฝังไว้ที่ไหน โอ้ครับ แล้วจะต้องไปตามผัวยุพินจะกลับมาคือถ้าพี่ดูเนี่ยอยู่เป็นผัวไม่นานเหมือนไออีป้าแก่เนี่ยถ้าเป็นหนังเอเลี่ยนสมัยนี้คือมันจะเปลี่ยนร่างอะนะพี่เจ๊เนาะถ้าพี่ป้าฟังเอาง่ายๆพูดให้ฟังเห็นภาพคือสังขารนี้มันแก่แล้วไงพี่แจ๊มันอยู่ได้อีกไม่นาน ครับ มันก็ต้องหาที่แฝงใหม ่เหมือนหาทายาทเหมือนหาร่างใหม่ว่าอย่างนั้นเถอะอ่ะ ใช่ท่านก็ขึ้นเรือนเลยไปท่านก็บอกว่ามีวิธีเดียวถ้าหาไอ้ขี้ผึ้งที่มันทำมนต์นี้ไม่ได ้ ท่านก็ต้องทำหุ่นเอาคืนหรือหุ่นแก้ท่านก็มีดินสมัยก่อนนะพี่แจ๊คยังไม่มีการแต่งหน้าศพเวลาผีตายโหงที่ไปประสบอุบัติเหตุแล้วหน้าเละหน้าพังคนสมัยก่อนเขาจะใช้ขี้ผึ้งโดนให้อ่อนและปิดหน้าศพไว้กันอุจจาระไอ้ขี้ผึ้งตัวนี้แหละที่เขาเอามาทำพิธี ขี้ผึ้งที่เอาไว้ปิดหน้าศพ ใช่สมัยก่อนมันไม่มีจะมาแต่งหน้าศพเสียงอะไรยังไม่มีเวลาเขาไปรดน้ำศพมือพามอะไรกับศพเนี่ยเขาจะไม่ให้อุจจาระเนี่ยเขาจะเผาให้ขี้ผึ้งเนี่ยอ่อนเป็นแผ่นแล้วก็ปิดหน้าศพกันอุจจาระไว ้ ไอ้ขี้ผึ้งตัวเนี้ยถ้าใครได้ไว้มีนะพวกทำคุณใส่มนต์ดำมันจะซื้อในราคาที่สูงมากเลย คร ับ ปู่ท่านมีให้ไว้ตลาดนึงท่านก็ไปล้วงมาแล้วก็ปั้นเป็นหุ่นของพี่ยุพินตัวนึงเป็นหุ่นของผัวพี่ยุพินตัวนึงแล้วท่านก็ท่องมนต์มันจะมีรายละเอียดอีกย่อยของการทำอะไรพวกนี้ป้าจะไม่พูดถึงนะเอาเป็นว่าพอท่านทำเสร็จแล้วเนี่ยท่านประกอบพิธีเนี่ยท่านจะต้องเรียกชื ่อ ของคนคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ย คร ับ ท่านจะใช้เวลาทำพิธีประมาณ3วันท่านท่องมนต์อยู่คนเดียวของท่านเลยนะและท่านก็จะท่องเรียกชื่อคนเนี้ยตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนถ้าสมมติมนต์ท่านได้ผลเนี่ยทางฝ่ายผู้ชายเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได ้ มันจะมีความรู้สึกเหมือนมีคนมาเรียกตลอดเวลาคือเหมือนกับมีมนต์สองอย่างที่ดึงไว้ก็คือไอ้มนต์ดำที่ก็ผูกจิตไว ้ กับมนต์ขาวที่จะไปดึงเขาออกมา คร ับ พระเจ้าทุรนทาราจะอยู่ไม่ได้จนกระทั่งครบวันที่3เนี่ยท่านรู้แล้วว่าท่านผูกจิตได้ละตอนนี้ก็คือต้องตามหาว่าไอ้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนคืนนั้นท่านก็นั่งสมาธิถอดจิตออกไปเลยออกไปตามเสียงคือมันจะมีเสียงของคนที่โดนจะโดนแก้มนต์เนาะ คร ับ มันจะรู้ตัวเป็นพัก ๆ เมื่อมนต์ดำมันอ่อนลงเนี่ยมนต์ขาวเขาก็จะสันแดงเดชของเขา คร ับ ท่านก็ถอดจิตลงไปครั้งแรกไปเนี่ย เห็นเป็นแค่เป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีเงาดำเหมือนกับมีควันหรือมีเมฆดำๆมาคุมไว ้ ซึ่งยังดูไม่ออกว่ามันเป็นที่ไหนพอท่านรู้สักพักหนึ่งคืนแรกท่านก็ถอดจิตจับท่านรู้ละว่ามันเป็นที่นี ่ แล้วดูจากลักษณะเนี่ยมันมีทั้งกลุ่มควันมีทั้งลักษณะเหมือนเงาล่างดำๆ อะไรเดินเท่นท่านไปหมดเนี่ยท่านรู้ว่าท่านมามือเปล่าไม่ได้คืนที่สองท่านทำอีกเที่ยวนี้ท่านเขาเรียกว่าสารควายธนูลงอาคมไปด้วยแล้วก็ของดีที่ปู่ให้มาอีกสองชิ้นท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็ถอดจิตไปพอไปถึงเนี่ยท่านก็คือให้ป้าฟังตาทัดคนเล่าเนี่ยเล่าให้ป้าฟังนะป้าก็นึกภาพออกมาเป็นเหมือนลักษณะผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างกำยำล่ำสันเนี่ยเดินไปในที่ที่เป็นแต่งหมอกมีเป็นหมอกดำดำสักพักเดียวเองพี่แจ๊คมันมีผู้ชายเหมือนเป็นปีศาจอ่ะคือตัวดำๆใหญ่ๆจะถือไม้ท่อนเบ้อเลยนะแล้วก็เป็นเสียงหายใจขึ้นฟัดเหมือนเสียงวัวเสียงควายก ็ คือฝ่ายนู้นมันก็มีเหมือนกัน ฝ่ายนู้นคือเตรียมต้อนรับไว้เหมือนกัน ใช่ก็คือบ้านมันอ่ะมันป้องกันของมันอยู่แล้วท่านไปเหมือนไปเขาเรียกว่าไปเหยียบถิ่นไปเหยียบถิ่นศัตรูอยู่แล้วเนาะท่านก็เตรียมสู้นะก็ท่องมนต์คืนนั้นก็พอท่านปล่อยชายธนูท่านกับของที่ท่านเตรียมไปเนาะท่านก็ดึงจิตกลับเลยด ึ งจิตกลับไปแล้วก็ไปดูผลที่บ้านจนกระทั่งตอนเช้าตื่นมาเนี่ยท่านก็เห็นเป็นเศษชายธนูที่ท่านทำเนี่ยเขาข้างขวาหักไปนิดนึงท่านก็รู้ว่าชายธนูท่านไม่เป็นไรเท่ากับว่าท่านสู้ได้จนคืนที่สามค ื นเนี้ยก็เป็นคืนที่จะจบเรื่องทั้งหมดละถ ้ าจะทำไอ้หุ่นแก้ที่ท่านทำเลยนะหุ่นแก้ไอ้หุ่นเอาคืนหุ่นตัวนี้นะพี่แจ๊คถ้าทางที่เขาทำสายดำมนต์ดำใส่เราเนี่ยนะถ้ามันสู้เราไม่ได้ของเข้าตัวมันตายเลยนะถ้ารู้ว่าท่านทำท่านสู้ได้คืนที่สามท่านก็ถอดจิตไปเหมือนเดิ ม ถอดจิตไปเดินทีนี้รู้แล้วว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงนี ้ เป็นทางสามแพ่งตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้พอดีฝังหุ่นไว้ตรงนี ้ พรุ่งนี้ช้าท่านจะมาด้วยตัวเองท่านก็เอาหุ่นเอาคืนเนี่ยไปยัดไว้ตรงที ่ นี้แล้วท่านก็ทับมนต์สะกดไว้แล้วท่านก็ถอดจิตกลับพอรุ่งเช้าท่านก็ชวนหลานผู้ชายอีกคนที่บ้านไปเพราะรู้แล้วว่าบ้านอยู่ตรงนี้ไงท่านก็เดินทางไปก็ไปเจอจริงๆไปเจอผัวของพี่ยุพินเนี่ยอยู่ตรงนั้นจริงๆ คร ับ ซึ่งเหมือนคนไม่มีสง่าราศีเหลืออยู่เนี่ยพี่แจ็คเหมือนจะรู้ตัวมั่งไม่รู้ตัวมั่งสลืมสลือท่านก็เอากลับมาจนได้ คร ับ เอากลับมาก็มาแก้มาอาบน้ำมนต์มาท่องน้ำมนต์เป็นอาทิตย์กว่าจะคืนสติได ้ คืนสติได้แล้วก็ท่านก็ดูฟังข่าวจากคนที่พูดมาต่อกันเนี่ยก็เหมือนไปสืบข่าวดูว่าทางนู้นเป็นยังไงมั่งหน ี ไปไหมคือไปทำร้ายอะไรใครที่อื่นหรือเปล่าปรากฏว่าไปเจอแต่ลูกสาวซึ่งบ้าหนักกว่าเดิมอีกก็นั่งโทษทีนะก็คืออุจารเนาะน ั่ งจมที่จมเยี่ยวตัวเองพูดคนเดียวหัวล่อหึ่งหึ่งซึ่งปกติไม่เต็มบาทอยู่แล้วแล้วก็ทางกำนันที่อยู่ด้านที่นั่นก็พูดว่าไอ้ตัวแม่มันเนี่ยคือตายแล้ว ก็ตายแล้ว ลักษณะใช่คือลักษณะศพที่เข้าไปเจอเนี่ยก็คือพี่แจ๊คนึกถึงโอ่งน้ำใหญ่ๆโอ่งน้ำใหญ่ๆตุ่มชายน้ำเต็มเลยนะผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงแก่คนเนี้ยสองมือมาจับปากโอ่งนะพี่แจ ๊ คแล้วเอาหัวจุ่มลงไปหัวจุ่มลงไปคือจมน้ำอยู่ในลักษณะอยู่ในท่านั้นก ็ คือท่ายืนจับขอบปากโอ่งไว้แล้วเอาหัวจุ่มลงไปและลูกสาวก็พูดคำเดียวว่าคือหัวแม่ไหม้แม่หัวแม่ร้ อ นแม่หัวร้อนแม่หัวไหม ้ แล้วก็ตายอยู่ในลักษณะท่านั้นแหละท่านก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเพราะว่าจะไปเข้าจะไปอะไรคนอื่นเนี่ยท่านถือว่าเป็นกรรมของคนนั้นซึ่งมันหมดหน้าที่ท่านแล้วที่ว่าจะต้องไปตามเพื่อที่จะไปลาวีต่ อ คือ1ตายไปแล้ว2ลูกสาวที่ยังมีอยู่ก็สติสตางค์ก็ไม่ดีเหมือนเดิมตาก็เลยถามว่านี่ตาถ้าอย่างเนี้ยอย่างการที่เราฟังตาเล่าเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไปเจอศพคนแรกแล้วจิตอ่อนจิตไม่ดีมันไม่เข้าเหรอท่านก็บอกว่าประทัดก็ไม่ได้แต่ประทอนท่านก็ไม่ได้เล่าให้ฟังต่อแล้วท่านก็เล่าแค่นี้ว่าท่านก็ได้หลานชายท่านคืนมา ฮะก็คือเหมือนกับว่ายายคนเนี้ยแกตั้งใจที่จะมาทำที่บ้านหลังนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะฟังจากเรื่องเล่าเนี่ยคือมาจากจังหวัดที่มีเรื่องพวกเนี้ยชื่อเสียงเรียงนามของจังหวัดเนี้ยของแถบเนี้ยเขาจะมีคาถาอาคมอยู่แล้วเหมือนกับว่าต้องการที่จะมาหาทั้งตัวทายาทตัวร่างใหม่แล้วก็ตั้งใจที่จะมาเอาผู้ชายคนเนี้ยไปอยู่ด้วยเหตุผลเพราะอะไรก็ไม่รู้จึงต้องตรงมาที่บ้านหลังนี้แต่จะบอกว่ามาผิดบ้านใช่ไหมนะฮะ ใช่ ถ้าไม่เจอตาเท่าถ้าไม่เจอตาคนเนี้ยโอ้โหผมว่าครอบครัวนี้น่าจะไปกันใหญ่แต่บังเอิญเนี่ยมาเจอของแข็งเขาซะก่อนคืออยากจะบอกว่าถ้าฟังเรื่องนี้ดีๆนะคุณผู้ฟังฮะมันเป็นเรื่องราวในอดีต 50-60 ปีที่แล้วอ่ะเด็กสมัยนี้อาจจะเข้าไม่ถึงอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยป้าแมวเล่าเรื่องอะไรถ้าเราหลับตาแล้วจินตนาการย้อนกลับไปนึกถึงในยุคนั้นยุคที่คนโบราณคนที่เขาเข้าป่านึกถึงในยุคของขุนพันเอาอย่างนี้ดีกว่าจะใช้คาถาอาคมในการต่อสู้การจะใช้คาถาอาคมในการป้องกันตัวในยุคนั้นเนี่ยฮะเฮ้ยฟังแล้วมันเพลินนะเออแล้วมันเป็นเรื่องที่ในยุคสมัยนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินได้ฟังมันไม่ค่อยมีให้เห็นกันแล้วเพราะว่าด้วยการเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันเติบโตขึ้นมันเป็นยุคไฮเทคมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่ในยุคนั้นในสมัยนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มักจะติดตัวนะฮะผู้ชายคนที่เขาจะต้องเข้าป่าคนที่เขาจะต้องทำงานรับราชการเป็นตำรวจหรือแม้กระทั่งเหล่าบรรดาขุนโจรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีติดตัวกันก็คือเรื่องของคาถาอาคมเอาไว้สู้กันก็จะมีคนบอกว่าถ้าไทยแหมมีคาถาอาคมขนาดนี้ทำไมไม่เป็นเจ้าของโลกใบนี้ไปเลยคือมันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นคือต้องบอกว่าคนที่ใช้คาถาอาคมในทางที่ดีเนี่ยก็ใช้แค่ป้องกันตัวใช้ในการช่วยเหลือคนอื่นก็จะมีคนกลุ่มน้อยแหละครับที่เอาสิ่งพวกนี้มาทำในสิ่งที่มันไม่ดีไปเบียดเบียนคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นไปแย่งลูกแย่งผัวแย่งเมียชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะ สมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้ายังอยู่มนต์ดำอะไรพวกนี้มันก็มีมาตั้งแต่เดิมนะพี่แจ็คนะ ใช่ใช่ครับมันเป็นในยุคนี้สมัยนี้ก็ยังมีความเชื่อแบบนี้นะแต่มันน้อยลงเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาจะยึดถือในเรื่องของศีล5ศีลธรรมกันเขาจะไม่ลอดใครที่เดินอยู่เหนือสูงกว่าจะไม่ลอดราวตากผ้าสมัยนี้อย่าลืมว่าตึกราบ้านช่องมันเยอะ ใช่ สะพานลอยก็ลอดไม่ได้แล้วนะฮะเพราะมีคนข้ามอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่สมัยก่อนเนี่ยเขามีคาถาอาคมแล้วเขาตั้งมั่นอยู่ในกฎกติกาของคาถาอาคมนั้นๆจริงๆไงเออ มันแยกไม่ออกกันเนาะวัฒนธรรมไทยเรากับเรื่องพวกเนี้ยมันก็อยู่คือป้านะฟังเรื่องผีนะป้ามีความสุขฟังเรื่องผีน่ากลัวแต่ฟังเรื่องนี้ก็มีความสุขก็คือ สนุก มันไม่ค่อยมีใครเล่าให้เราฟังคน ถูกต้อง เข้าคนแก่เก่าๆเขาก็ตายกันไปหมดแล้วนะพี่แจ๊คหาฟังยากมากๆเลย ใช่ฮะคืออยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยเรานะคุณผู้ฟังฮะต่างประเทศก็จะมีเรื่องของอย่างเงี้ยนะฮะคาถาอาคมมนต์ดำคุณมีนะฮะมีนะพ่อมดหมอผีอะไรอย่างเงี้ยเขามีนะอยู่ที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนแต่จุดหมายปลายทางเดียวกันคือเป็นคนที่มีวิชาคาถาอาคมในการช่วยแล้วก็ในการทำร้ายคนอื่นเนาะอ๋อนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ป้าแมวเอามาเล่าให้พวกเราฟังแล้วเพลินดีนะครับอยากจะบอกว่าอยากให้ฟังในเหมือนกับเป็นนิทานเรื่องนึงคุณผู้ฟังแล้วจินตนาการตามสนุกนะไม่ได้อวยป้าแมวนะคือไม่ได้แบบว่าเพราะสนิทกับป้าแมวแล้วอวยอันไหนที่สนุกผมก็จะบอกว่าเอ้ยมันสนุกจริงๆถ้าตั้งใจฟังทุกเรื่อง ที่คุณผู้ฟังโทรมาเล่าให้พวกเราได้ฟังเนาะนะฮะได้ป้าแมวยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังนะ ค่ะพี่แจ๊ คนะฮะมีอะไรจะทิ้งท้ายไว้ไหมป้าแมว ก็ไม่มีอะไรอะค่ะก็เห็นปีใหม่แต่ละคนอวยพรกันและมีความสุขกันตลอดเนาะ ครับ ป้าก็ดีใจไปด้วยแล้วก็ยังไงก็อยู่กับพี่แจ๊คให้ทำไม่ไปไหน ได ้บอกตรง ครับ บอกตรงว่าว ัน ที่เขาดาว ครับ ใจไปอยู่ที่เขาเชิงเถิดเทิงกันนู่นนะบอกตรง แต่ป้าแมวต้องไปกับครอบครัวไม่ว่ากัน โอเคพี่แจ๊คยังไงฟังเรื่องต่อไปเน า ะ ได้ป้าแมวยังไงดูแลรักษาสุขภาพขอบพระคุณมากมากนะครับ ค่ะเช่นกันนะคะพี่แจ๊คสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ